M-am născut copil sărac, ocolind casele în sat mai. Casele le-am ocolit, de mâncare n-am primit mai. M-am născut copil sărac, ocolind casele în sat mai. Casele le-am ocolit, de mâncare n-am primit mai. Unii mori fi blestemate, m-au văzut că sunt sărac mai. Nici bine nu mi-a fost drag să stau la lume pe prag mai. Unii mori fi blestemate, m-au văzut că sunt sărac mai. Nici bine nu mi-a fost drag să stau la lume pe prag mai. I-am avut, rău și bine am împărțit mai. Căci erau ca mititei și purtam grijă de ei mai. Cu frații ce i-am avut, rău și bine am împărțit mai. Căci erau ca mititei și purtam grijă de ei mai. N-am avut am mâncat, de n-am avut am răbdat mai. Nimenea nu ne-a știut, numai Dumnezeu cel Sfânt mai. Când am avut am mâncat, de n-am avut am răbdat mai. Nimenea nu ne-a știut, numai Dumnezeu cel Sfânt mai. De când m-am făcut mare, muncesc pe la fiecare. Și pe mult și pe puțin, că așa viața doar un chim. Dar de când m-am făcut mare, muncesc pe la fiecare. Și pe mult și pe puțin, că așa viața doar un chim. Ca să fii bogat e greu, dar sărac e și mai rău, mai. Și viața sărmanului n-o da, Doamne, nimănui, mai. Ca să fii bogat e greu, dar sărac e și mai rău, mai. Și viața sărmanului n-o da, Doamne, nimănui, mai.